राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्वन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 6 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सबसे बढ़िया पद मेरे भगवान है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जैसे वृक्ष के मूल में जल आने से वृक्ष का तना और शाखाएं रुख शाखाएं छोटी छोटी शाखाएं पत्ते फूल फल सब तरफ जाते हैं। ये सात रोल मूल में से नहीं ना त्रिप्यंत स्कंद रूप शाखा और प्राणो महाराज इंद्रिया तथा सर्वानुम अच्छे एक भगवान का पूजन करने से भगवान को अपना मानने से केवल भगवान को अपना मानने से सब संसार तृप्त हो जाता है, क्यों मूल तो परमात्मा ही है। एको हम भविष्याम हूं, मैं एक ही बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से होते हैं भी एक, बहुत रूप से होते हुए भी है तो एक ही। उस एक भगवान के शरणों के शरण हो जाए, एक भगवान को अपना मान ले तो सर्वार धर्म सबको पूजन हो जाए। कृषि अथवा है कृषि विष्णु बात है सर्वासन सबका पूजन हो जाए, संपूर्ण का पूजन हो जाए, चेतन का हो जाए, जड़ का भी हो जाए, सबका। इस वास्ते एक भगवान को अपना मान ले, सबका पूजन हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची दर्जे की बात है। और एक छोटी सी भगवान को शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि आदि अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। ये बात नहीं है भगवान का हो, ये तीर्थ हो जाती। भगवान का अपना मोहने से संपूर्ण का पूजन हो जाता है और दूसरा कोई नहीं है कहने से ये बात दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और ये दृढ़ हो जाने से भगवान में प्रेम हो जाता है, फिर भगवान अपना है, अपना अपना दिखता। भक्त भगवान वो अपना ही कह सकता है, अपना कर भगवान अपने मेरे और मेरे लिए है। फिर भगवान प्रेम करते हैं, भगवान प्रेम करते हैं। एक जगह बड़ी विचित्र बात लिखी है कि भगत भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम वही कर सकता है जिसको कोई आवश्यकता नहीं हो किसी की भी। भगत को भगवान की आवश्यकता है, इस वजह से प्रेम नहीं कर सकता। सिवाय भगवान के कोई नहीं होता होगा प्रेम, तो भगवान प्रेम कर सकते हैं क्योंकि भगवान कोई नहीं है। भगवान की ममता किसी जगह नहीं है। भक्त को तो आवश्यकता भगवान की है, भगवान की आवश्यकता है ही नहीं। तो प्रेम असली वही कर सकता है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं हो। जिसको आवश्यकता होती है वो प्रेम करने कर सकता है। भक्त तो अपने पर कर सकता है भगवान, अपने अपने अपने अपने, दूसरा अपना कोई नहीं है। एक और है, बालक माँ से प्रेम नहीं कर सकता, माँ की जरूरत का अनुभव करता है, प्रेम माँ करती है, हृदय लगा देती है। अरे भगवान प्रेम प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं वही प्रेम के भोगता होते हैं। भक्त तो अपना प्रकट होता है। और एक बात है वो बहुत बढ़िया है, ये सबके अनुभव की, जितने भाई बहन है सबके अनुभव की, बालक बने में हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक हमारे में बल था, एक बार बाला नाम रोदनम बलम, रोने की ताकत, ये ताकत है। ये ताकत ऐसी है कि भगवान सो रहते हो भाग जाएंगे और घर वाले सब अपने पक्ष में जाते। क्यों रोने से घर वाला सब पर जाता। बाघा नाम रोदनम बलम, पक्ष नाम बल आकाशम, पक्षियों का बल क्या है उड़ जाएगा, ये बल है उसमें, ऐसे मनुष्य में रोने का बल है। और कोई बल से वो बड़ा नहीं सोता है, ये ताकत है एक है। मां को अपनी मान सकता है और रो सकता है, ऐसे मनुष्य में एक बल है क्या रोने का, और सबने काम में लिया। बालक पढ़े में सब भाइयों ने सब बहनों ने काम लिया है, सबका अनुभव है। माँ काम कर दी घर में, वो काम कर दी बंद हो गए, बड़ी तेरे काम कहे ससुर के बजे देवर जेठ ससुर पति सब सूर्य पक्ष, सूर्य पक्ष में जा सब उन्हें बल गया रोना। ऐसे हमारे पास में शक्ति है तो वे रोने की है, ये सबके अनुभव की बात है, भाइयों भाइयों सब होने की बात है, पर रोना है। पक्ष हमारे पक्ष बन जाए, माँ काम धंधा करते है सब कुछ करते है, हम काम धंधे से रोक देते हैं, खुद तो करते ही नहीं, खुद तो काम करते ही नहीं, उनको ही खोटी कर देते हैं। परंतु रोने का ऐसा बल है तो बल काम में लिया हुआ है, सबके अनुभव की बात है, वही काम में लो बस, इतना हम कर सकते हैं। और इतना है ये बल है बहुत है, रोने लग जाए तो भगवान भी सीधे हो जाए। भगवान भी अरे भगवान ने सासुर ससुराल रोने है, भगवान ये भगत है, सब भक्त हमारे पास बन जाए, बाद रोता है, घर वाल सब पशु रोने वाले मरे पशु माँ काम धंधा करते बन कोई पक्ष नहीं, सब पशु नहीं रहते रोने वाले का सब पक्ष रहते। तो ऋषि मुनि संत महात्मा सब हमारे पक्ष में सभी भगवान होते हमारे पास शक्ति एक मिली और बड़े बड़े बलवान है सौर डाकवादी भगत कोई हमारे बल नहीं, हम क्या करें हम क्या करें भगवान के लिए माँ के लिए रोता है तो माँ भी गोद में रहती है, सब काम धंधा बंद हो जाए माँ के काम धंधा सब पर बंद होता है, सासू सुसा है बढ़िया तेरे काम के बाल से बच्चे होता है बच्चे होता है बढ़िया ऐसे बोले तो हमारे में ताकत है तो एक है भाई बाला नाम रोदनम बलम बाला नाम रोदनम बलम रोना है माँ को अपनी मानते हैं और कोई योग्यता नहीं है वो एक अपना पने में सही बता ऐसे माँ को भगवान को अपना मानो और रो दो मैं अपने भिजे भगवान को अपना मानो और कोई दूसरा न कोई ऐसे हो जाते और भगवान मुझे बस में बस में होना नहीं है पक्ष में हो जा हमारे पक्ष में मुझे मार्ग होता है। ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भगवान के भक्त है सब भगवान को दान दे बचन होता करते हुए बहुत शक्ति है ताकत है भगवान वो अपना मान है माँ मेरी है इसके सिवाय कोई योग्यता नहीं क्या योग्यता है क्या पढ़ा लिखा है काम धंधा करता है चतुर है क्या है कुछ खोटी करता खोटी करता काम करता करता नहीं काम बदल बदल देता है ऐसी शक्ति है हमारे में भगवान को अपना माने और रो दे इतने में काम सब बनता सब हमारे पक्ष में हो जाते हैं। ये सबके अनुभव की बात सबने इसको काम में लिया बालक बने में इसको काम में लिया भाई वो बहन वो कोई बोला रोने लग जाए टाबर तो है बच्चा तो है बात बढ़िया एकदम मेरा है और रो है इतने विजय है बड़ी निर्बलता ही बल है हमारे पास निर्बलता का बल है समझे ज्यादा निर्बल गया और रो है और एक ताकत सब भक्त पशु हमारे भी भगवान के भक्त है प्यारे प्यारे भक्त भी पक्ष हमारा है बच्चा रो रहा है माँ काम धंधा करती है सब कुछ करती माँ के पक्ष इतना बड़ा है। कितने सस्ते भगवान है, मार सकते है तो लोग गोद में लेना ही पड़ता है, करे क्या क्या करे बताओ, माँ ही क्या करे, पुत्र भी क्या करे, एक ताकत है यार, सब के काम वाली हुई, सब के काम वाली हुई, काम वाली हुई है, अनुभूत अनुभूत से अनुभूत बढ़िया बात है, माँ भी लाचार हो जाएगी, क्या करे वो, चलो सब पक्ष में एक ताकत है भाई, अपने पास में एक माँ को भगवान को याद करे हेलो काम बन जाएगा पूरा, भगवान अपना है, मेरी माँ है, माँ गोद में राजी हो जाए, बड़ी बहन आवे पहले रोने लग जा तो माँ कह जा भाई ने ले गोद ने ले, बहन आवे ने मारे लाता बहन कहीं पता नहीं है, हाँ भाई मैं भी गोद ले रहता हूँ मारे, तो बहन भी पक्ष हो जाए बाहर तुम्हें भी ठड़ाई करती है बीच में, बहन गोद में राजी हो जाए तो माँ को माँ काम न करे, अरे मैं काम करूँ तो जा भाई दे ले जा बात है भाई, भगवान ने मारा है और उसकी धीरो है, और भगवान तो मना सबके बात सब तरह से बढ़े, विद्या से बुद्धि से योग्यता से उम्र से सब तरह से बढ़े, सभी तरह से बढ़े, अब उस पर विजय कैसे मिलो, उसे विजय होने का उपाय है रूढ़ बाला नाम रोड नंबर नंबर ये बल है, सब सदन रोए बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, बाला नाम रोड नंबर भगवान भी बस हो जा और भक्त भी सब हमारे पक्ष में हो जा, माँ कोई उलझन है बच्चा रोता है, बहन भी इसी घर में माँ है भाई तो मानता मैं नहीं गोली मैं राज्य मां नहीं मिलती, माँ काम करती अब माया है बहन है हमारा राजी हो जाए माँ नहीं सुनते मैं खेलो खेलो बेटा, मैं बहुत दूध करे दूध माँ का प्यार और दूध उसे वंचित हो जाता है, रोने लग जाए तो सब शुरू हो जाए, और रोए तो वो बोल देते हैं बंद तो मत नहीं ऐसे भगवान अपना प्रेम देते थे। फिर मौज हुई, आनंद हो गया। तो हमारे पास इतनी शर्त है, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दो, ये काम में लिए हुए काम है हमारे सब, भाई हो बहन हो कोई हो, बंद होता है बंद होता है, ये ताकत है हमारे पास। कहते क्या करें क्या, अरे क्या क्या क्या रो, उसे भी नरा न जाए। कैसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, उत्तम। बाला नाम रोदनम बलम, ये ताकत है बच्चे में, शक्ति है, इन बल से विजय कर लेता सब पर, सब पर विजय हो जाता है। एक माँ है, माँ बस एक भगवान है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें एक नंबर माँ आया, पिता दो नंबर में, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सका, तुम्हें दो तीन चार नंबर में, एक नंबर माँ है, एक भगवान मेरे, मेरे तो फिर दर को पाला, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये दृढ़ हो जा। अगली बात काम हो जाएगा पूरा, सबके काम में लिए बस, सबके काम अनुभव की बात, कोई नई सीख रही नहीं है, नई बात सीख रही नहीं है, परंतु अपने वही तो ध्यान नहीं दे, अपने पास क्या बल है ये ध्यान नहीं है, रोना तो निर्बल का है, वो निर्बलता ही बल है, निर्बलता ही बल है, यह विद्या है भाई, और सबके काम में ली गई है, अनुभव प्रयोग है, अनुभव प्रयोग, एकदम तो ऐसी बात है, सबके अनुभव की बात है, सबके अनुभव विजय हो जाएगी, मिल जाएगा भगवान पर विजय हो जाएगी, ऐसी बात, भगवान सब तरह बड़े, सब तरह से, सभी तरह से बड़े, बाल बुद्धि विद्या योग्यता जन्म सबसे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।